إخوة الحضور، أحييكم بكثرة الإيمان تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلة لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكما توعدنا بإذن الله تعالى مع هذا الشيخ الكريم الذي كان يزورنا وهو في هذا اليوم المبارك على زيارتنا أيضا. إن شاء الله تعالى جاءنا بهدايا، فأتمنى الله يفوتنا هذه الهدايا وأن نقبلها قبولا حسنا وأن نستعمل بها إن شاء الله تعالى. فهو شيخنا الكريم داعي إلى الله، فهو شيخ عبدالقيم باه، إن شاء الله جاءنا بموضوع مهم، ألا وهو لباس المرأة المسلمة. فهذا الموضوع في غاية الأهمية لما نراه اليوم من فتياتنا وزوجاتنا وغيرهن. فمن أجل ذلك إن شاء الله أراد الشيخ أن يحاول بعلاجة هذا الداء إن شاء الله تعالى، بغير أن أطيل الكلام فأرد عليه الميكروفون. ونرجو من النسوة أن يستمعن وأن يعرن قلوبهن وأسماعهن إلى المحاضر حتى ينتفعن من هذا الموضوع، وخاصة المخصوصة بهن. أري أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجيب من أرضنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أري نووي أن نفوت به أن يجعل من فتنه. أري الله سبحانه وتعالى أن ينمي أن نفوت به أن نفوت به أن نفوت به أن نفوت به جنتار إن الله سبحانه وتعالى جتن دفت بنيه لتبين كرمكوه أن نتمعه بين كريسيكا رجينا. أرأينا سمعتين وأن المتيا كي تقوموا لدن كل فتن. أرأي إن شاء الله كما قلت من وقعين واللتادي وقعين واللتادي أدئت ونفوري أن ننتم ملتكا رجينا الله سبحانه وتعالى. أرأي بسيني هندك دي جورة قل بمعنى مسجد مقدك دينا ونهار قل وولا الله بمعنى طولا قبل وفي عرب عري طبو أنه قل مسجد مقدك دينا ina talende on ko rewni ko teni mudde haray en tena songol en ngere nen dar yitule haray den jor sara elen den tan dina raja ko yi den dar ko ngere en to allah hay tena ma don tun yoni nay na firon de yo bare men gadi nel dar haray den won din nel dar wadan golen do yow tere an din singol en yow tere yow tinde e di do tinti e do bandira enen e do sonna enen de do sonna de julbe don de yide hande alhaali dum din tawata no islamu nafirno be non sigiti gi on ina non non alhaali faydi be woni no gata non ko sabu welti darara tiga do kirna e kurna no gata irin laati be annin dina wa be andita be dari ko welti dare di mabbe din tay no wodi no fi alaabe burtandu da ko gonga do woni fay hande den ande alhaali dum den no woni bi etolen di do toy dum non haray kullu ko tawi ala ko yakkani do nyi dum ana ala ko na be saho gol mawdu ma do ngi do subhana je yindi bi mum be dem ci do Allah non ni do e morandu ngaray e joni tawe non ko te sa bu koy ba haray ko wo be na be wali to jaray e presenté ci den ambi de haray den je ci de micro on je ntel ni ta Allah re ntora ko lu bu gol be nan de den e der de den yen nan ni no fidin subhana man to re da den ci ko onon sama be tata yow ter den no subana on yewter nay ngande dum ana ko on jeede dum ana ko dum do ana fitor de wa onon ala ko dum ata sama on e fadal no kura alaykum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. كما أخبر أخونا الفاضل في المقدمة أن عنوان محاضرتنا في هذه الأنسية المباركة يدور حول موضوع بعنوان لباس المرأة المسلمة، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيتي الله تبارك وتعالى كنكو متاتكو كنكو ني يتو دهور مكو هن لكد ايتي ده ويامرين يتو مو وهم تتين نيما جدين كدولي دي روكو دي بي دورتو دي دو مروكو يتو غلمو كنكو اندو نيمين ده كموري مونو ده كدي ko woni yettugal Allah tabaaraka wa ta'ala ko doftagol mo kanko wondo neminde on ara seedi dan kalam Allah tabaaraka wa ta'ala fani e gudum mo yare ko kado diina woni ko jonnata mo kalam Allah subhanahu wa ta'ala fewni ala waawdo mo majjende kalam o majjeni ala waawdo fewnude on dum seedi dan melado alayhi salatu wa salam sabe suba be nela sabu yurmende deedo mofte siyebe yaltin deedo mofte e needo majjere wiyeteene alshirku billah walkufr walinad waliftikbar be yaltina deedo mofte e kafidugolle Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal makko be yaltina deedo mofte e yeddugal Allah tabaraka wa ta'ala yedda nemaji makko ɗin ɓe yaltina ɗeɗo mofte e mawnintinagol e dow ko joomi men wallini ka dow leydi makko ɗo ko ɓe yettini ɗum ha ɗum timmi so Allah tabaraka wa ta'ala ɗettitiɓe ɓe acci ɗeɗo mofte e dow boowal laaɓungal jemma maggal e ñalorma maggol no fota terhentade diina islam fi muɗum hino henti wonande ɗaɓɓituɗo ɗum seedi ɗen kamɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ala ko ɓe acci ko tawata ɓattorte Allahu tabaraka wa ta'ala welaye makko on heɓe aljanna naate sina ɓe fenñinani ɗum ɗeɗo mofte ɓe accali kadi hay e hunde waɗetende pottina neɗɗon Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum waɗɗina tikkere joomi meɗen nden yiite naate sinaaɓe rentini ɗum noon kadi ɗeɗo mofte ɓe holliɓe ɗum tawi tigiri on laaɓal reedungal ngal timmi soraniɗan ɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓaawa maɓɓe hino eto jokkitagol batte maɓɓe wurnita ko ɓe acciɗo ha ñande darngal dari toroy Allah subhanahu wa ta'ala teddin en yurminira en daranagol wallitagol nde ɗo hunde e Allahu tabaraka wa ta'ala tagiri en saabu muɗum wadi noon o wii mi tagirali jinna e yimɓe sina fiya ɓe rewan o wii e aya goo mi yamirali ɓe ɓe foppu maɓɓe sina fiya ɓe rewan ɓe laɓɓinananmi aray ko ɗum ɗo woni haɗaf e aya ɓurɗo mawnude ko Allahu subhanahu wa ta'ala tagiri en enen ɓeeɗo yimɓe e ɗiɗo jinnaji arayno ɓe wiiri noon e oɗo kiikiiɗe suɓiɗen yewtere yowdirnde e sonnaaɓe ɓen ko waɗi noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki annisa'u shaqa'iqu rijal ɓe maaki sonnaaɓe ɓen ko ɓe neene gooto ko ɓe baaba gooto worɓe ɓen ka sharia ɗo ko worɓe ɓen yamira o sonnaaɓe ɓen no yamira ɗum siwana ko sharia wi neɗo yamirore ko worɓe ɓen heerani wona ko faalaɗen yewtude ɗo kon hannde woni libasul mar'a al muslima no sonnaajo wattorto noon on ɗon sharia e on ɗon noone joomi men ko kanko tun heeri nani ɗum gorko ɗoftataa ko joomi men o rewa mo haa tawa ko yo ɗettu conci sonnaajo on o ɓorno fiyo dawal ngal timmu ala ɗum ɗon koko sosiyat linnisa kamɓe heerani ɗum haray ngol ɗo ɗiɗo conci yo allahu tabaraka wa taala tippini ka dow leydi ɗo e dow meɗen kono wiiri noon o tippini e dow moɗon conci surrayɗi on conci ɗi tawata ko conci kulol allahu tabaraka wa taala o wi noon ko ɗin ɗon conci weteɗi libasu tagwa hayr o wi ya bani adama kad anzalna alaykum libasan yuwari shaw'atikum warisa o wi wa libasu taqwa dhalika khayr o wi conci kulol allahu tabaraka wa taala ɗin ko ɗin ɗon woni moƴƴuɗiɗi ko ɗum ɗon woni ko yamiraɗen enen worɓe ɓen ƴetta libasu taqwa sonnaɓe meɗen ɓen ƴetta libasu taqwa jonnon o wi wa libasu taqwa dhalika khayr cancol kulol allahu tabaraka wa taala ko ɗum ɗon woni ko moƴƴi aray yewtere nden no wirɗen noon no gasande yiilo e toɓɓe tati bisimillahi taala toɓɓere aranere nden wonoyta ɗiɗo conci ɓeeɗo sonnaaɓe julɓe ko honno sari on yiɗiri ɗum si tawi ɗum ɗon woni ko honno ɗin ɗi wonirta kanji si tawi ɗum timmi sawti ɗin hino mari sharkiiji e neediiji ko haani ɗi jokkude ka on kiɗi waɗirayno faalira o waɗi noon dewal ɗe nganndi dewal alaa yamiraangal ngal joomi men acciri en yen ndaaru no waɗiren ngal alala si tawi ko yamiroore tun joomi men addayno yiɗiri yo waɗira no nelaa ɗon kadi feññina ɗum ko ɗum si tawi hunde si tawi kone dewal haray fiyaake maggal ko tawqifiya ɗum wiyete koyo darne habbe haa joomi men wiya waɗe imme kadi habbe haa o wiya waɗire ni noon si on kiɗi mema ngal ɗon gollal waɗa ngal inaa ɗum ngal wonta e biɗaa hara ngal alaa baraaji hannde kadi haray idan ɗiɗo conci islam sonnaajo libasul mar'a al muslima ma ɗum woɓɓe ɓuura faamude ɗum hijabul mar'a al muslima concol sonnaajo julɗo on ma ɗum buumande sonnaajo julɗo on ɗum ɗon fof hino waawi faamaade e nden ɗon huunde hara si tawi en wattani haqqille en ndaari en tawi allahu tabaraka wa taala ino jeya ko karamo koɓe usul jokkiti ñaawooje makko ɗen haa ɓe gayni wiyar ko ɓe yii ton ɓe ƴellitii ɓe faami kon ɓe wi allahu tabaraka wa taala alaa ko yamiri jiyaaɓe ɓen sinaa o wallinanay kon ko yamiri ɓe ɗon wasiila ka ɓe rewa haa ɓe yottoy ɗum allahu tabaraka wa taala meeɗaali haɗude jiyaaɓe ɓen huunde wata ɓe meemunde sinaa o udday yeeso maɓɓe kala damal yottinoyay ngal ɓe e nden ɗon huunde nde o haɗi ɓe lutti ɓe uddita e baafal ngal ɓe bonna ngal ɓe heewtoya ka o haɗi ɓe ɗon kaa ɓe accita e baafal ngal kangal fermii ɗon hara anngal heewtoygal toongol welanayɓe fii ɗum hino wiye ka usulul fiqaha saddu zara'i fiiji ɗi joomi men haɗi ɗin o waɗay haɗande kadi ko yottinta e majji hino jeya ko allahu tabaraka wa taala haɗi ka dow leydi ɗo ɗi o haɗi ɗin fof o innata ko wata on neemu. So wi beere o innata o yarude, o innata wata on batto beere. Siko warugol ko innata wata waru neɗɗo. Kala bone ka dow leydi ɗo jonne sino hadudemo ko kanko tigiri haɗata. Kono zina kañum ɗo faala haɗude ɗum wana zina on o haɗi, koko yottinta neɗɗo on ɓanna mo e zina on kon o haɗi ɗon. O yika babu zina ko wi wala takarabu zina. Siɗa mari gonga gongal o haɗiri ni o innawata on ɓatto, ara ko faala ko siwata ɓatto ha mema, ko indi kon o innawata waɗu hunde nde. Ta memu hunde. Kono ka zina ko inni wata ɓatto zina on. Ene mo inni ma wata ɓatto hunde, siɗa mari hakkilla lamdoto on si tawi ya memu nde. O innama nde ɗo hunde wata ɓatto kun telephone hun, si a wimo mi ɗettu kun, o innay ko a fetuɗo. Ta joni noon si en darti ina jeeya e ko joomi men wiwata en ɓatto, ko koyete azina jeeno, ko wiwata en ɓatto ɗum. Enen julɓeɓe o waɗi kadi dame fermayɗe fiita zina on yotte muɗum. O fawi kadi lette tiiɗuɗe wonande kala pusuɗongal baafal yottoyi e on ɗon nokku. Ɗum ɗo fof hino wiye saddu zari'a. Si en nartino wasail zina, tuma zina waɗi woka dow leydi ɗo. Karamo koɓɓen ɓe wi haray waɗuɗo zina on fusi dame jeegoɗe joomi men fermi wiwata yawto hay gotal o bonniɗe fof so yewtoy to. Tawde fof emo indita memu. Tawi kadi o fermuɗe o toki pusangal ɗo, pusa hikku ngal ngal ha heɓa baafe jeego fusaɗe. Noon si hewta ka wino ma ɗon wata ɓatto, noon si on kiɗi waɗa ko a wiya wata ɓatto ko. Kamo ko jogoto dina o yuɓɓi ɗin wasailu zina jeego o waɗi ɗe konngol. Karmo koɓɓen tawi hiɗi yaadi e sharia on no wallinirino. Hoyni wo wasailu zina ko sittatu umur, woni awwal wasailu zina ko annadru. O wi ko nadaratun wabtisamatun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'un fa fahisha. Jeego o wi ko ɗeɗo dame joomi men fermiri zina ɗi fof o haɗiɗi. Kono noon ɗeɗo fof nene majje ɗe fof kakan narɗe fuɗɗori. Ko ɗum si tawi ndeɗo sa nafti kala ndelman hakkilani yewtan. Hata sawi sala nas fi hadhihi al-umur dinatina yawtare nani wa akirani sala la ni watare mi yawte sala na akirani acemo di ko hada jokkude non no nasu nani ma neɗɗo wowante ko hakkille makko ɗe jaaɗila ɗe ngala yewtere nde jaano yewtere. Si tawi ɗe mari tan jooɗagol heɗo ko ɗum wonde waɗe na taali ni wona tinni ni wona gamol kadi jokkuɗe sen heɗoto heɗo ɗen en heɗotako hakkille ni men hoto ɓekkol koma ɗum waɗon wonde ko aray ɗee ɗoo dame jeegoo ɗe karma koɓɓen wallini woni ɗee ɗe yewtuɗen ɗoo, woni ko ndaarugol e moosugol hoppisaama e yewtideede e haldideede e fotteede si sina on waawa laataade. Si rewaa kay ɗii ɗoo sina no waawi wonde, waataa wonde. Jooni noon damal aranal ngal woni hippugol gite, damal ɗimmal ngal koo ko ndaaretee yo suuɗe sabu yiitere ina yiɗi ndaarugol ko haɗaa. Yiitere so a wiine tan ne ndaaru huunde kaare a yiɗaa ndaarde ɗum, a tawa koye ɗum tunndayata. Jooni noon hiɗen anndi, hiɗen jaɓi wonde ma alaa julɗo ko lo'i diina wo ko lo'i diina no gasa, heɓataa ko wi'oowo ndaarugol debbo janano hino dagii ko jaasi diina wo kaa non no gasa heɓataako, maa heɓaaki taw ɓayɗen yiide fiiji nuuɗiɗi gonnooɓe ɓaawɗoo ɗi wiyaynoo ɗum aroyta enen e yiiɗi. Jooni noon si tawii ndaarugol sonnaajo janano no harmi, enen ko konko tawata si a ndaarii ɗon hino harma maa a heɓay bakkaatu. Si a wiyanaama ɗum yo buume wataa yiwɗum haa heɓaa bakkaatu on, si ɗum buumaama ɗa haani mettinde ka heɓataa bone. Si tawii ɗon uddaama, si a mettinii ɗum haray bone on no wele. Si wanaa ɗum, si wiyaama ramas maa ɗumen raful no dow ɗaa baraj waɗaama ɗoo wiyaama kala yawtuɗo ko siifaa ɗoo kon hewti to o permoyte, si goɗɗo wari no waɗde on baraj a daranike mo a wii on laatataa ko haray kasa mon no wele kaa, sinaa ɗum a jaɓanay mo ko waɗi kon o haɗi kon. Hiran ndee ɗoo huunde buumugol ɓeeɗoo sonnaaɓe julɓe ɗum ɗoo wonaa kesum, wonaa tuŋaran kejum. Kono noon no gasa ko kesum e tuŋaran kejum mo faamaa diina ko ɓuuɗi. Ɓayrɗen nganndi no woodi juulɗo ɓe tawata ko ɓe faamee diina kon fou no gasa, hara ko juulugol fanaa darde nayi, geeƴe darde nayi, futuroo darde tati, subaka darde ɗiɗi. Ɗiiɗoo waktuuji ɓe anndi gooto fof ko darɗe jelu hanndi, ɓurɓe ɗuɓrude julɓe so a lanndike ɓe ko yawti ɗum ɓe wolantaama ko laaɓi. Anndi ooɗoo so yii ɗum ɗoo o wiyee ɗum ɗoo ko kesum. Kono si huunde wuurunoonde ka suudu nelaaɗo haa ɓe feƴƴini ɓe acci, julɗo wii ɗum ko kesum, haray wanndaa kon noon kiɗɗum. Ton wonta kiɗɗum ɗum haray. Ɓayri karmokooɓe wonɓe dogande wiwgol buumagol sonnaajo ko waajib farilla, e wonɓe wiwde buumagol sonnaajo ko yiɗaa ɗum ko simo faalaa o buumoo, ɓe foppu maɓɓe hi ɓe haldi ɓe focci rewɓe nelaaɗo ɓe fof buumi haa ɓe feƴƴini. On alaa suusuɗo daraade ɗaa wiya no woodunoo sonnaajo nelaaɗo mo buumanooki gila aaya hijaabu cittee maɓɓe ka hitaande jowa ɓiire goɗo suusaawolde ɗum. Enen jooni haray enen hiɗen humpaa ɓuri ko nelaaɗo waɗi kon enen worɓe ɓen. Rewɓe men ɓen no haani humpeede ɓuri ko rewɓe nelaaɗo ɓen waɗi kon haano. Si tawii rewɓe mofte ɗen fuu waɗaani nden ɗon huunde, tawii rewɓe nelaaɗo ɓen waɗii nden huunde, enen faalaaɗo malal ndaara e ɓee ɗuuɗuɓe ɓe waɗaali kaa o ndaara e fannduɓe waɗuɓe ɓen. Fannduɓe waɗuɓe ɓen mo watta o ndaarata ko waɗi noon ɗuuɗugol ngol ɗuuɗaaka nokku haa hannde ɗon moƴƴi ndaare hay kilee. Si remooɓen ɓurtii jayru ɗum ndu sontay kaa, si remooɓen ɓurtii jayru remeteen ndu ndu waltay. kita yona arihi nugasa wa mairu si arihi nugasa kala kadu da mo ja rusi jom ne wi walakin akthara nasi la ya'lamun wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah walakin aktharahum la ya'qilun qulu din ya ta akthari ya kajom ne janti wo in ne mo ja ko be hakil ta'e be fama ta'e be nana ta'e be sauna ta'e ko majjube en ko ɗum ɗon jokkude ɗuuɗuɓe ɓe idan al aktariya la yahummuna ko hennirɗen ko ene nelaɗo waɗi nde ɗo hunde ko kamɓe sabtina ɗen naare jomi wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah yo sirti oɗo aya ka deftere maɓɓe al bayan fi tafsiri aya al qur'an بماكي أتأثي برسول الله بماكي يتضمر أمورا بماكي هو أن تفعل ما فعله رسول الله كما فعل ولأجل أنه فعل بماكي هذا هو التأثي كوني ينتين والنلاد كوادو قلهون لنلاد وادنه وادران نبوادرين وادان كان فيكو كم وادنه كدوشي دوانت هذا ينتينيه ko ma waɗa ko ɓe waɗi ko waɗa no ɓe waɗiri no waɗa kadi ko fii ko kamɓe waɗi ko ɗum siɗa waɗde sina no kamɓe waɗi a watta to a ñentiniiɓe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen jooni men fewtiiɓe wii yanisa annabiyi lastunna ka ahadin minan nisa on wa'aawa gooto e sonnaaɓe ɓen sonnaaɓe ɓen kadi hay gooto e maɓɓe wa'aawa mooɗon si joomi men fewtini ɓeeɗo buumagol ene si goɗɗo goo mo siwa martaba ɓeeɗo o wi'i waɗata ɗum hara wono faala moƴƴere te kadi ittifaqi al umma anna zawjata annabii alayhi salatu wassalam ummahatul muminin ka fono potti sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko neene gondinɓe ɓen gonnuɗe ɗum joomi men wiiyo ɓeeɗo sonnaaɓe guumano ɓeeɗo gondinɓe te kadi wonnude ɗum allahu tabaraka wa taala holli ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kamɓe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen ene ko sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulananoo kon haa wiyaaɓe ɓe buumo si ɓe waɗii buumande ɗen ko ɗum ɓuri moƴƴude e maɓɓe sahaabaaɓe ɓen hulanaa haa wi'a ko si rewɓe nelaaɗo ɓen buumike ɓuri moƴƴude hakkunde mon e maɓɓe ene ko sahaaba ɓen hulananoo kon enen ɓen hoolii ɗum en yanataa hin ko sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulananoo kon rewɓe men ɓen no hoolii kañum daɗay ɗum ko nganndi ko noon tampinde nde ɗo soɓɓere buumagol sonnaajo manga buumagol sonnaajo ko konngol gootol ko woɓɓe darotoɗaa wiya yeeso sonnaajo e newɗen wonaa awra woɓɓe wiya yeeso sonnaajo e newɗen ko awra ko ɗum woni sonkinde sabu a ɗuuɗataa yiide annduɗo ganndo marɗo hakkil wiyo yeeso sonnaajo wata buume no harmi ko ɗooni wolude ko bayna al fardiya wal wujuru wal istihbab woni jinnduɗo ka te ngartii kadi koko ete al istihbab ko hukumu chari huunde sabi so saawongol nde istihbab illa bi dalilin chari toon toye saawondema nde ko nde mustahab wonaa nde waaɗi toon to ɗum ɗon woni si tawi en ngarti allahu tabaraka wa taala ko wallini kon illatu fardiyati lhijab ko tathiru lqulub o wiyanisa o wi wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai lhijab dhalikum atoharu liqulubikum wa qulubihinna atoharu liqulubikum ayuha lsahaba wa qulubihinna ayyatuhal ummahat si tawi joni men wi ko ɗum ɓuri laɓɓinde ɓerɗe rewɓe nelaaɗo ɓe tawata ɓen jonno wi lassunna ka ahadin minan nisa, ko ɗum ɓurata laɓɓinde ɓerɗe sahaabaɓe nelaaɗo ɓen ɓe nelaaɗo maaki hayrul quruni qarni, hara ɗen waawi heɓude ɗarmo hoolotooɗo on fitna ɗo. Ko jomme wi ko ɗum ɓuri moƴƴude e mooɗon, tawa terko ɗen fooɗondireede e yeddondireede wiigol yeeso sonnaajo ko awra faa wonaa awra, terko ɗen ɗum no halli anngale ɓayi ko waɗi piiji ɗiɗi. Fa inna madara al awra wa madara al hijab amrani muxtalifan bainahuma farqun wa bawnun shafi'un kama bayna almasriqi wal maghrib, no woɗɗondiri moƴƴa non. Wiigol ndeɗo huunde ko nde awra e wiigol ndeɗo huunde ko buumeteende, ɗiɗiɗi wonaa ɗi gootum. Ɓayri en fof ma ɗum wiye mbuya men hino anndi anna min surudi sala maaɗa satrul awra, ka buumugol awra jeyaka e sarte julde. Enen mo tewi ke pasfeññini awra e nder julde, hara julde makko nde no moƴƴi ka harande boni, harande boni ka. Enen sonnaajo hino selli ka o juula hara yeeso makko mon no yalti, neweɗen no yalti ka sella. Enen no dagani sonnaajo on ka o femmina awra makko on ka nder julde awayse yeeso ngon ko ngo awra awa. Ɓayri awra feññintaake ka nder julde, te sonnaajo no selli ka o feññina yeeso ngon ka nder julde, awayse yeeso ngon ko ngo awra. Ala sual mata sa al anfu, par ce que ko ɗo woni tampinde yimɓe ɓe. A wola tummen na yeeso ngon ngeneeɗen wonaa awra, te fotti wonaa awra. Jooni noon este buumete fiina awra ka buumataake anafu. Naa fii ko awra maana awra dey naa ɗum wonde wolde. Ɓayri ɗen jaɓi senñingol awra bonnay julde e nder julde, te sonnaajon no selli ka o feññina yeeso makko ngon ka nder julde. Senñingol awra ka tawaaf bonnay tawaaf on ka suudu kaaba, te sellani sonnaajo ka waɗa tawaaf ara o waɗaali ara o suuɗaali yeeso makko ngon. Yorɓe janan ɓe alaa ɗon ese yeeso ngon awa ko ngo awra. Iyen yeeso ngon laango awra, iyen neweɗen wonaa awra, kono tawsi no waɗɗi buumugol ka waɗɗaake buumugol. Ɗum ɗoon muskila o bal hadis ɓurɗo sellude keŋɗettaaɗo e nelaaɗon nde maaki almar'atu awra, nde maaki ida kharajat istashrafaha cheytan. Hadis ko selluɗo nelaaɗo ittitaali hay nokku e makko, sonnaajo on foppu makko, yeeso worɓe janamɓe ɓen ko awra. Ko waɗi noon madarul hijab ko wiyaayo sonnaajo on buumu ko ɓanndu makko nu fof, ko homɓe o wiyanaayo buumo ko worɓe janamɓe ɓen. Sinaa ɗum si tawii e wii wonaa ɗum haray en lanndoto ko honnu woni nafoore ittitugol joomi meeɗen yoga e worɓe wonande sonnaajo inna ɓeeɗoo wataa waɗanɓe wataa waɗanɓe wataa waɗanɓe. Lanndo ɗen haray ko nu sellika sonnaajo ronka fuuɗande ɗen. Ɓayri joom men en yi'i e suratu nur tawi o wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, o sogguno ɗon haa o gayni famille makko on fayda fuu. O arte suratul ahzab o wi wala junaha alayhinna fi aba'ihinna wala abna'ihinna wala ikhwanihinna wala bani ikhwanihinna wala bani akhawatihinna wala nisa'ihinna wala ma malakat aymanuhunna. Ene ɓeeɗo ko honnu sellani sonnaajon ka feññinana ɓeeɗo, honnum haani ka o feññinanaɓe ko ittitaa ɗo kon wiya ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo bakkaatu fawaake e sonnaajo on si o feññinaniiɓe. Lanndondiren ko honnu woni ɗum, ko honnu woni ɗum. Si en wii ko yeeso ngon ngenero ɗen ara beedo be ya so kon no mur din din ni be ara guna ka far ara serti sevi ko ta pere ara kon no sendi beedo be ya si sevi no daga ni mo ka ofenni na na beedo buri dum do ara e wo la li gonga kadi wala ndu darbe ni sar si e famu sonnaajo no woodi no ɓornorto jooɗo e suudu si moodi makko salmini o heddoroo non si baabe makko salmini o wattoo si ɓenaaka ka kaen famaalu no woodi kaala no woodi no ɓornorto o jooɗo e suudu si moodi makko salmini o dirtata si minen makko neene gooto baaba gooto salmini o inna habbo woda ko beyde makko non o inna naatu toodi walla ala kaaɗen haani faamude nde toɓɓere ko nde wonien soñjude ko nde wonien faamaali ɓeeɗo ittitaaɓe ɓe foppu maɓɓe wi'en baaben honno koto maa ɗum miñam maa ɗum bappa ɓeeɗo ɓe foppu maɓɓe ko ɓe ittitanaa yo sonnaajo on holluɓe koko tawata kon aada no anndaa ɗum ɗon no ɗuuɗi yaltude e sonnaajo on ko teppe ɗen e newe ɗen e yeeso mon kala wiiɗo no sellani sonnaajo ka feññinana baaba muuɗum ɓanndu mum ɗum ɓuri ɗum ɗo yo lan addan en dali konno nde humpaamakko ɓuri ɗum ɗo so wii no selli ka holla baaben makko e ɓanndu makko ɗum kanko debbo on ɓuri ɗii ɗo tati yo holli en dalil on haray si taynaa fitna o faalaa sellay miña makko neene gooto noon bappa makko noon kaawu makko noon hino selli ka feññinana ɓe e cuɗaari makko ni ɓuri ɗum ɗo ese hiɓe humpaa kadi e makko siko hulooɓe joomi maɓɓe ɓuri ɗii ɗo awa ene ɓee ko ɓe ittitanaa kon ko hon ɗum ko hon ɗum guumanoo ko ɗum ɓe ittitanaa awa anndondiren ɗum ka hakkille ɓayri joomi men o wii walqawaidu min annisai llati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahun an yadana siyabahunna gayra mutabarrijatin be zina lanndondiren ko honde conci joomi men newnani ɓe sonnaaɓe nayeɓe ɓe walli ɓayro wiiti kadi gayra mutabarrijatin be zina ko siyaabu hommo ɓe jogimo ko siyaabu hommo wiya jooni yoɓe walli ene hino sellani sonnaajo haysi himo jogii juuɗu teemedere ma teemeɗɗe ɗiɗi ka o ɓortotoo dolokke o habdoo wudere tun o yalta o yaha no selli ko conti onɗi jonmi wiyaa jooni yo walli bakkat walaa ɓayren jaɓii so wattaaki dolokke mo mari bakkat ka awa ko wonɗi ala huwa su'al ɓayri fatimatu oɗo honno as oɗo o wiyeteeɗo bintum oɗo bintu sirin hafsatu bintu sirin ñannde goo himo marno duɗal moolanaangal ta o jannayno woodi arɓe ɗon lanndiimo wiya anyi noon an o hafsa a nawyi moƴa a hewti eɓe joomi men wiiɓen jooni si ɓe walli nii tiggaare buumorde maɓɓe nen ɓe yaltinii yeeso ngon e newe ɗen wonande jananda ɓen wona ɓe yaltiniranta ɗum zuma harande maɓɓe ɓen haray bakkaatu ko waaki ɓe goy a hewtii on ɗon haɗi jaɓaa ruksa joomi men on yaltinaa yeeso ngon e newe ɗen ɓayri joomi men wii bakkaatu alaa ɗon hafsatu binti sirina wii jannge aaya on mi nana ɓe jannge aaya on haa ɓe gayni ɓe darii ta aya on gasaani ɗon o wii timmineemo wo joomi men ko timminirimo wa an yastaasifna hayrun lahunna wo joomi men ko wii ko ɓuri moƴƴile noon en maɓɓe ko nde ɓe ñefinotoo wo noon min ko ñefinaare nden ɓuraninni lanndondiren ɓen noon ko honnum ɓe ɗaɓɓunoo oo yo yalti si tawi wonaa yeeso ngon e newe ɗen harayno sellani sonnaajo wiyen awa buuminooɗo so yehi haa o nawyii ittugol tiggaare nden wallina hara o taarataa o yalta hara yo alaa bakkaatu no selli ka o itta dolokke on o waɗiira nii o taara o yalta hara yo alaa bakkaatu awa accallande ndinon ko conti honɗi jonnowi joni eɓe walli bakkatu ala toɓɓanayi en ɗin ɓiyen ko kaariji ɓayre wi so accete kawolngol o walaali fuy kala woro yalti te jaɓe aray o mari bakkatu ka si o watti cikkalngol o ɓuumi hoornen fou o ɓuumori yeeso mum fou o acci ɗon dola con gila ka ɓernde ɗo haa ka wuddu yalti o jindi haajuuji makko en jaɓi ko nawi yo haray mo mari bakkatu awa ittane en ko honɗi o haali wallinde kara wala bakkatu ten waawi toɗɗaade ɗin ɓuri yeeso ngon ko mbuumanookon e newe ɗen ɓayri nelaaɗon ɓe maake hadi selluɗo sonnaajo horminaniiɗo hajju wata o waɗu niqaabu wata o waɗu gan jaka atto horminaade ko waɗowo gan jon men no wiisi on kidi yehi haa nawyi tawi hay gooto alaa haaju e makko goɗɗo faalataake sonnaajo miijo jommugol honɗon waɗa ɓeygu mum jon men wii so hewtii ɗoo no selli ka o wallina conci makko ɗi o ɗettunoo ɗin woni buumugol yeeso ngon e buumugol newe ɗen jooni yo accitu ɗum yalta ko waɗi noon gooto alaa haaju e makko hannde kadi si tawii ɗen jaɓi no woodi ko haani fenñinde ɓuri ɗum ɗoo lamɗo ɗen ko onnin jooni no wiyani gayra mutabarrijatin bisiila ko on ɗum haray wona tan ɓayɗen anndi buy ananay woɓɓe ananaɓe no heyi jooni men wii tawi fof no selli ɓuumagol anngal ɓuumagol fof no selli lamde ɗen ɓe honto dalil on woni ɓe inni wo dalil on ko jooni men wii ɓullil muminina ya huddu wo ɓayri jooni men wii gonɗinɗo ɓen yo hippu gite ɗen wo awa si ɓe hippaali ɗe no woodi ko ɓe yiyata hino yalti wo awa lamdo ɗen ɗon kadi ko honnum yalti ɗon ɓuri yeeso ngon e newe ɗen jaango ɗen ɓe ɗum ɗon no weliti ha wo ko ɓayri jooni men no anndi sonnaaɓe ɓen no newnana yaltingol yeeso ngon himo newnani ɓe yaltingol newe ɗen o wi'i worɓe ɓen hippee gite ɗen si ɓe ɓuumi haa heddii ɗum ɗon onon kadi hippee ko heddii kon ya salam lamdo ɗen ɓe lamdal gootal ɓe jaaboo ngal wiyen sonnaajo si o buumii gila ka hoore ɗoo haa ka ley ceppe hara hay seɗaan yaltaa e teral makko ngal hay seɗaan yaltaa e ɓanndu makko ɗum so yii seɗaanu hikke hooɗoraal ɗon teral ngoo kaa hara alaa ko yaltee nder ɓanndu makko mum few mu siɓɓe billahi alayna si o huccitii no selli ka ndaaraamo hara hay fof yaltaa e fere ɓe no selli kaa en faama lamnan ngal no fii en holluɓe ko jooni men wi hudduu kon wonaa yoga e tere jooni men wiwata en ndaaru ko kanko tigirita en ndaaru mo sinaaɓe ne wiyey si sonnaajo buumike haa timmi si o huccitii ɗawaawi mo ndaarude no yaarirta noon haa faa haa o mutoya hara alaa bakkaatu no selli ka jokkintinnaamo ndarɗe siko waɗɗo hijaabu sella no woodi ka yalti ɓe faamaali kara mo koɓɓe ɓe wii ko ayatu nour sakkitii kippaade ayatul hijab namotu jooni men wii worɓe sonnaaɓe ɓen guumee ɓalli ɗin fof majji ombo onon ɓe worɓe ɓaawde ɓe guumi hippe gite mon ɗen taw ndaaruɓe jesi inaaɓe wiyen ɓayr tin jooni men wiyen hippu gite ɗen ɓayno woodi ko ɓe yaltini haanuɗen yiwde wiyen awa si ɓe guumi ɗum no senni ka ndaarin si fuy yaltaa en jaɓay ɗum hara koyen julɓe faamuɓe ko fanɗi woo hacce waɗen misal telaaɗon alayhi salatu wassalam nde ɓe feri no honde nde ɓe waɗi oɗo umra oɗo honno itikaf ka juulirde mi sikki sonnaajo maɓɓe gooto arno ɗon hiwragol ɓe niɓɓitori futuro hootugol ayri sahaba be yogabe hayno dine laabo on non sonnajo be hippuno gite den e accidi laawol ngol ɓe ukki ka ladde ɓeno subhanallah ɓe mawnini ɗum ha ene ɓayrile pellet ɓe ngulinelaaɗo ɗin hari no buuni harayno no waɗɗinoɓe hippugol gite posto laawol ngol ɓayri fuyɓerenta noon te nelaaɗon darniɗo yiwante haqqildey momi wonni ɗoon ko ɓey nguwan safiya ni nan ee nelaaɗo allah subahanahu wa taala danndumen tuumugol on haa men halko nelaaɗon ɓe maaki cheytan no ɗoga e ɓanndu bani adama ka ƴiiƴar rewata fof cheytan rewa ɗon on miijinta ko a yiɗa koyon anndu taw on feƴƴi tu wi on awa nelaaɗo mi annda ko kamɓe sonnaajo hombo daredino ɗo son naatie ɗum gonɗe nayi on ko ɗuuɗi ko fii yo laaɓan on ɓe yawti ene ɓayri le en jaɓi ɓey nguuli nelaaɗo ɗi jooni men wiyataaɓe waɗe ɓeronka waɗude kaa ayatul hijabu koye maɓɓe atti tippaade wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min waraa hijab ya ayuhannabiyu qul li azwajika ko kamɓe atti wa qarna fi buyutikunna ko kamɓe atta woolaneede ɗum wondude noon e ɗum ɗo fof ɓayri ɗum woni telaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakani kadi mo'ad ibne jabalin oɗo honno ey ali ibne abi talibin ɓe maaki ya ali la tattabi nadarata nadara inna laka al ula wa laysa laka al akhira ɓe maaki taa jokkintin debbo darnde ɓaaro darnde darnde fajande ɓantuɗaa gite ma fii e makko a eɓɓa ɓen hippuɗaa jonnen no yaafanima ɗum si a ɓantinga ngaaritiimo jonnen winnante ɗum bakkaatu taa waɗuɗu enen nelaaɗo maakono ɗon siko buumiiɗo ellaala siko yaltindo goɗɗum taa wattu ese ka marɗo hakkilno wola ɗum marɗo hakkilno waawi wiide so debbo no buumi ndaarumo simo darii ndaarumo simo yawde ndaarunoo yaarata noon ese goɗɗo no wola ɗum haa mo anndi idan sonnaa ɓen ko ɓe wiyaaɓe buumo kon ko nafoore men enen si tawii noon ɗum mettii en hara yiwgol ɓee no wela en waadi noon haray koko faala ɗen wullanɗen on yii pay kun jogii kon duuɓi ɗiɗi si en faamu so a tawii kon jogii tanngarre so a jattii tanngarre nden kon wullay kaa kaa kon wullata kon wullay kaa jogii kon duuɓi sappo so a jattii hay si kon poondi tonndu kon wullata kaa so feƴƴii ɗon a tawii mo jogii a wii jonnan o hokkote holmi senndi ɓe ko ɓayri neɗɗo daa'iman himo haani wonde ka joomi men waɗi mo ɗon o feɗɗa kaw feƴƴinimo ɗon ngol konngol ko konngol kayɓe noon wiigol ko joomi men wiiri yo gite ɗen hippe ko ɓayri no woodi ko ndaaretee ko ɗum le woni yeeso ngon e newe ɗen ɗum ko haalaaji foyliiɗi noon fanno ɗumɗaa ɓe jaɓataakoy so a lanndike mo ɗumɗaa suustaa wiide hii so a wiima ko ɓay no woodi ko ndaaretee joomi men wiiri en hippu gite ɗen wiya hii innaa si en fottiimo teral hay fu yalta buumi ɗo haa tinni no haananinmi kami ndaara haa ɓernde an ɓutta e so wiya hii a wiyataa hii osustaa wolde ɗum idan ndee ɗoo huunde allah subahanahu wa taala yewtiinde ko ɗuuɗi nelaa ɗon yewtiinde ko ɗuuɗi arii aayejo qur'aana ɗuuɗuɗe yamminooje e sonnaaɓe ɓen wonu wirnitotooɓe goo ɓe wirnitoroo cuuɗi maɓɓe ɗi aa ɓe yalta yaasi ɓe wirnitoroo coñɗi maɓɓe ɗi kono si en ndartii ñoro ñaala ɓurɓe ɗuuɗuɗe ka woni ko wiyooɓe jooni men wii illa ma dahara min haa kol waju wal kaffayni ɓe ka ɓe nganndi ɓe ɗuuɗi kono tawi si tawii on kidi ndaari siyahul aaya no waalori noon hara mo faami arabiya go kunni kanko tigiro wiyee ɗum naa no woniri bari jomen tabaraka wa ta'ala ndowi janto da moja wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna ka wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna kono hadi jomi men wi'a awa illa ma azharna minha ese koni aya wodi bal qala illa ma zahara minha wa tasanna baben penyin e cudari mabbe din dei ti wana ko fenya ni hore mum kon ene ti sonna de tiggi hore nen suudi noppili ha acci yeso ngo ngo yeso ngo fenyan hore mago ka o penyin ngo kanko o takkite ko uudi o uddi ka uudi ti heddi ka o faala yo heddo ɗon ka o ko kanko fenyin se joni men wi ah sina ko fenyini kon ko wi sina ko fenyani hore mum kon woɓɓe na awa oo waye so ari ko fenyani hoore mum kon haray ko ma tawa ko kamɓe fenyini haray ko ma wona kamɓe sonnaɓe ɓen ko ɓe mari e cuɗariji fenyani hoore mum kon ɓen oo waye o yi sonnaje o foppu makko kanko ko cuɗari awa man yunashau fi lhilyati wa huwa fi lhisami gayru mubin bal sonnajo wata timmude kanko sinara mo wonde cuɗari sonnajo ko mari gari ho ko mari gari so ɓeyda fuy e makko araymo ɓolɗi so waɗa koɗol o waɗa hotanuru o waɗa mullo o waɗa jawo harayimo ɓolɗi harayimo kaani ko ɓannu nun labawo ka ko waɗi noon sagu ɗo on sagu mo manjini waɗi ko timminoro so ɗettali kon ko timminorto haraymo kaani ko ɓannu nun labawo no woodi cuɗari ɗi jomi men waɗi e sonnajo no woodi cuɗari ɗi o faggitoto kanko o waɗa ndi e makko sonnajon ɓandu makko nun ndu fappu mayru ko ndu hina ko waɗi noon kala ka naruɗa a fitinoray ka a fitinoray kono ko ɓuri hawnaɓe kon ko nde wiɓe ɓen gumugol yeeso sonnajon koko yiɗa so wi gumugol tetto sonnajon ko farilla ɗum ko ɓuri hawni se ɗum ko gotum wonan nde anduɗo ko neɗɗo fitinorta enen ɗo ha goto emen landatake si naari teppere sonnaje jooɗiɗo nokku ka towti fittini teppere men har ko kayre tu yiyata e jooɗiɗo nokku suuɗi ha heddi yeeso mon so wi ndaaru ɗiɗiɗi ndaaraɓe landoma honto ɓurma welde si ko a faalaɗo okkede ɗeydu wiya kaka koyngal yonan ma a wiyata ɗum ka jombay hon noon teppere men leyiɗamen ko hombay men taw yaata ƴamugol ɓeynna joni yomen holle mo wiya o o teppere nde yoni ombo yiyata ɗum so yeeso ngon woni ko sohlɗa andugol e makko jono si tawi fof suumama ha heddika ko yimɓe ɓen yiɗi yiɓugol kon aray honto nafoore ko suuɗa kon aynal fa'ida nafoore ala ɓayri salaf ko ɓe andira hollugol neɗɗo ƴamowo ko yeeso sonna jonge nene ɗe woɓɓe noon a wi gumugol teppere sonnajo ko farilla so wiya honto dalil mon on ɗum wonelaɗo landama yumma men ummi salama landiɗe nelaɗo fi zuyuli nisa dasugol sonnaɓen conci ɗi siɓe daasi ɗum nelaɗo kamɓe ɓe natata e bakkasu dasugol conci ɓe maki hii kamɓe ɓe yuppitu cuɓal so yumma men ummi salama ɓe maki e nelaɗo si sonnaɓen yuppiti cuɓal tun tepte maɓɓe ɗe yalte nelaɗo makaɓe ɓe ɓeydu sogonal yoɓe ɓeydu sogonal ɓe daasa ɗum joni tawi joni ɓayr nelaɗon ɓe maki teptere men yo gumane waɗane sogonal fiita nde yaltu awa gumugol nde no waɗɗi yi'ugol nde no harni ɓe wi ko ɗum ɗo ne dalil o. jonnon ɓe wi dalil ko wiiraa kon sonnaajo yeeso ngon wonaa awra o mi mana na haanango buumeeɗe ko waɗi noon no selli kam feññinango ka nder julde. ɗum ko dalil noon. est ce que ko haana feññineede ka julde kon ko ɗum haana feññineede ka yaasi ko haana feññineede ka yaasi kon est ce que no selli feññingol ɗum ka julde. waɗen misal no woodi ko selli feññingol ka julde sellataa feññingol ɗum ka yaasi no woodi ko sellata feññingol ka yaasi sellataa feññingol ɗum ka nder julde. waɗen mi darbi misal yeeso sonnaajo ka nder julde no selli kam feññina siko kanko tun won ɗon masuma harande makko hara de gorko janano alaa ɗon gorko sino selli kam feññina balaajo makko ɗen ka nder julde la usalliyanna ahadakum wa laysa ala atiqihi minhu shayun ka kono este hino harmi ka sonnaajo balaajo gorko ka balaajo gorko yalta yaasi hara walaa juulude no harmi no dagi ka ɗum feeña ka nder julde naa ɗo woodi no woodi ko selli feññinde yaasi sellataa feññingol ɗum nder julde no woodi ko selli feññinde nder julde sellataa feññingol ɗum yaasi sonnaajo on no selli kam feññina ɗum ɗon ka nder julde kam sellataa ko feññina ɗum ɗon yaasi. haray ko waɗi noon muskila ɓurɗo mawnude wonɓe noddande nde ɗo hunde koye ɗiɗo ɓe woni yowaade cheikh bakir abdoullahi abu zeyd ɓe maaki ka deftere maɓɓe wiyeteene firasatul fadila ɓe maaki wonɓe noddande sufuru ɓen fof du'atu sufur wiyoɓe ɓen yo sonnaajo buumu fof haa heddo yeeso ngon e nene ɗen ko ɓe wiyetee du'atu sufur ɓe maaki ɓen ɗon dalil ko ɓe jogii muɗum kon fof son jooɗodi a taway ko gootel e tati ɗi tawata gootum fof wonaa kum dalil ka sharia islam koye ɗiɗo tati ɓe ɓenngili aranun ɗum si ɓe jogii dalil wiyeteeɗo dalilun sahihun gayru sarihi dilala ɗum wonaa hujja waɗi noon ida tatarraka al ihtimalu ila dalili sakata al istidlalu bihi ko kayda usuliya non ɗum naa dalil maaɗum si ɓe jogii dalilun sarihu dilala walakinnahu gayru sahih hadis kadi ida kana alhadisu daifan fala taliqa alayhi anndi ɗon kadi ɓenngataake maɗum ɓe jogo dalilun sahihun sarihu dilala walakinnahu mansukun bi adillati wujudi lhijab walmansuku kadi la yustamal ma wujudi nnafiki sina ɗum ɓeere yarete harino yare ka hari ɓeere yarataake nde joomi men landa fi beere yasalunaka ani alhamri walmaysir joomi men wino qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnasi oɗo aya hakkinno sahabaɓe yargol beere mo jogi ke oɗo yari beere haray mo mari bakkatu ko onde ɓe acci yarde beere kone nafik ari innama alhamru walmaysir walansabu walaslamu rijisun minama lishaitani ko fajitani buhu accini ɓe yargol beere mo jogi ke o to acci oɗo yarata beere mo dallinori on ɗon yari beere haray mo mari daɗi wona aya qur'an cheikh bakir abu zeyd ɓe maaki ko ɗiɗo tati ɓe jogi gootum fof non wona dali ko gooɓe adda hadis wiwɗo feeñiinelaaɗo on ɓe maaki yeeso sonnaajo e newe ɗen no haani feññude ka hadis asma min tabi bakirin wondema nelaaɗon ɓe maakaniimo asma si sonnaajo helli faama sellantaamo kaw feññina si wonaa ɗum ɗo e ɗum ɗo wo ɓe sappii ka yeeso ɓe sappii ka newe ɓe wii ɗum ɗo ko dalil sarih laaɓuɗo poyi holluɗo yeeso ɗon e newe ɗen sonnaajo no haani feññinde ɗum kono fal hadisu gayru sahih ko daif onnuɓen ngantoɗen ɗon fal hadisu mursal wal mursal min aqsami daif ka inna mustala al hadis ka naami ɓe wii hadis tawi o serla goɗɗo si mahii ɗon dewal hare noo tawi o biɗaayankeejo mahii dewal mum e biɗaa ko gootu kono so tawi naa ɗum ɓe ara ɓe jogi to hadis mo tawata ko sahihun kono ko bantu to wadi non karamo ko tembiri idza jama mubihun wa hadirun quddima janib al hazr sitawi nafsu sillu arivi de do hunde no dagi nafsu sillu arivi de hunde no harri e mobi dirai didiri di fohi di selli la shakka ko ma jabe ko wido hino selli on asti arde fari non asli on ko bakaw ma kana ala ma kana alayhi ka kondo woni ko addoto ardo wino harmi on wiyan ko ardo shakkitoto arde fayri shari on no andira wiyugon de do hunde no selli ya hame amo ya wiyan de sellajoni katawajjuh ila baitul maqdis lebbe jel na laɗo no fewtu de Palestine diula lebbe jeetati ma tele yeeso ton ka aya qur'ana go bayri ari suratul baqara wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatara al-masjid al-haram ene joni hande kadi hino heddi wiwgol fewtugol to feddaki ka hari ala hari no wodi joni no bayri o ɗo wi waɗe oɗo ari watan waɗu hande kadi ko ɗetteten ko wiru watan waɗu on jogitoto ɗen wiyen oɗa ko on woduno asli on ko hunden no woduno nde hana waɗede joni noon si en darti wiyen dalillaji arɗi wi sonnajo no hani yaltinde yeeso ngon e newe ɗen ɗe fof wiyen ala fardija wiyen ɓe foppo hiɗe selli sabi kiye helaɗo ɓe maaki yeeso sonnajo e newe ɗen e teppe ɗen no selli ka o yaltina ɗum sellinen ɗen hadisjeɗe foppo yenniɗe selli ɗetten kadi ɗeye arɓe wi sonnajo ngon foppo makko ko awra sonnajo on yo gumu yeeso ngon yummamen aysa ɓe maaki safangol mo attal assulani o yi anno ñande hadisatul iski kono tawi ɗum hay hijabu tippike ɓayre o ari yastarje yi ɗum ko tawi bukhari woni waɗo tawi ɓale ɓaɗeri no waali o wi inna lillahi wa inna ilahi radi un ko ɗum findininmi ɓayri mi maƴi mimo mi ɗetti tiggare anden mi buumiri yeeso angon kono hari himo andunolan atto hijabu tippade joni moɓiniren ɗiɗo fof wiyen nelaɗon ɓe maaki yo sonnaɓe guumo nelaɗon ɓe maaki ɗumɗa e ɗumɗa watta yaltu sen tumbiniri ɗiɗo ene en sakkitoto ɗettude gaginɗo yo yaltine on ka en sakkitoto ɗettude wiɗo yo buume on atto islamu arde harno waɗɗi buumagol harno waɗɗi ko hitande honde buumagol tippi ko ɗum ɗon tampinde nelaɗon ɓe woni makka duuɓi sappo e tatiɓe noddande islam sonnajo hay goto ala wiyano saaru tikkawol ka hoore ma ɗum tippima kadi yamiraka faalaɗo saara faalaɗo tiggo faalaɗo accitina ni yalta tawi na ɗum fewndi on tawi ka hijabu ko makka falla nane laaroni duuɓi sappo e tati makka nde ɓe feri kadi makka ɓe feri madina ɓe woni ɗon duuɓi jowi a hijabu tippaki ɓe wuuriɗi e sonnaɓe julɓe makka hari duuɓi jowi ɗi ɓe wuuri madina ni hari ɓe alda ɗon e sonnaɓe julɓe ɓe wonduno e mum kono ɓayri joni min wiyali yo waɗe ɓe wiya yo waɗe kamɓe ɓe wiyata ɗum joni si en ɗetti duuɓi sappo e tati en watti ɗon duuɓi joyi na wona duuɓi sappo e jeetati duuɓi sappo e jeetati nelaɗo no wuuri no wondi e worɓe sahabaɓe e julɓe e rewɓe ɓe tawata ko arɓe tun naafi islamu ala ha goto wiyaɗo kiggo naafi buumoɗa si en ɗetti ko nelaɗo waddayno e ɓen atto buumagol kirpade en yeggiti darugol ko nelaɗo gollodiri maɓɓe ɓawo buumagol kirpade ara no landi wattugol hakkil moƴƴa ko hanuɗen landade ene nelaɗo wuuri je rewɓe ɓe buumaki wiyen hi duuɓi sappo e jeetati buumagol kirpaki ara ɓe wuuri ɗe sonnaɗum ko landoto ɗen ene gila ayatul hijabu tippi ka hitande joaɓire firgu nelaɗo ha nelaɗo feɗɗiri heɓi ke sonnajo julɗo gollinɗo nelaɗo gonɗini joni men ɓeygu sahabajo mamo wona ɓeygu sahaba mo buumaki se wi hi hara ko dimo addanon en ko hombo wonno on ko honto ɓe wonno kombo yeeti en ni gila hitande joaɓire fergu nelaɗo duuɓi joyɗi nelaɗo wuuri ɓawo hijabu ɗen madina ko sonna jombo nelaaɗo wuuridi ɗon hara ko o juulɗo ko o dimo hara o buuma ɓanndu makko ɗum fou wiyen ko kaarijo ko on to kanko e nelaaɗo ɓe yiiɗi haa tawi o buumaaki ɓanndu ɗen ɗum ten heɓi on ɗo ɓen yii woodi e zaman nelaaɗo ɓe buumaaki kono ko waɗi kon atto hijaago cippaade en woltaa fii ɗum ɗum feɓɗiino ko waɗi noon enen e hoore men so yiltiti fii men gokkum ɓaawo ɗo en tawa ɗum fillataako ɗum sifataako kaano sifo ɗum feɗɗiino jooni ko fewndi koko fewndi kon te senndindiral noon ɗum ɗon ɓe ɗana en tu anana e woɓɓe noen na tigi ɗon kara mo koɓɓen ɗo fof wii illa ma zahara min ha ko yeeso ngonge newe ɗen ɗum sella hambo hambo fotti ɗum man wa man ɗum ko yiji ma non oe ay si tawino sa illa ma zahara min ha ɓayri aya qur'an on koye nelaaɗo teppi illa ma zahara min ha ko ɓeygu nelaaɗo hombo faamuno ɗum yaltini yeeso ngonge newe ɗen ko ɓiɗɗo nelaaɗo hombo faamuno ɗum yaltini yeeso e newe ɗen e zamanu nelaaɗo ɓayri ko kamɓe firtata qur'ana ka goɗɗo faami ɗum e ɓeynguli nelaaɗo ɗi wiɗen si ɓeynguli nelaaɗo ɗin e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen waɗaali huunde rewɓe men ɓen ko ɓen holla na goɗɗo goo arɗo ɓaawɗo won koye waɗu ko ɓen waɗunoo kon waɗee ko waɗi kon fiiko ko ɓeeɗaa waɗi kon o waɗi hay gooto alaa sunna mustaqilla baada rasulillah sahaaba en sunnaaji ɗi ɓe mari ɗin ko sunna muttabaa taabi a kadi ban umar abnu alkhatab radiallahu anhu wurnitiri sunnatu sarawi fi masjid en yii ɗum ka kaa ko kanko fuɗɗi ɗum kaa kamɓe fuɗɗi ɗum haray ɗum ɗoo no jeeya e ko tawto ɗen haani faamude e koɓɓere nde wiyeteende alshijab ta noon ɗum ɗoo no metti en faamande moƴƴa no metti faamude no woodi wonɓe noddande wata ɓe rewɓe buumutu hara golle maɓɓe ɗen ɓernde maɓɓe ɓutti wotuma ɗum ɗo woni sehi ɓe anndi laaɓani ɓe poyi yeeso sonnaajo fitinayi neɗɗo fitinayi juuɗo sinaa fii enen en woowi o nganndi bakkatu no woowo bakkatu sino wawa hurgo duus ko noon bakkatu wayi si neɗɗo alaa haaju e ndeer hurgo eseeɗo wela mo naatugol ton tun on mbi ko waɗa grand place simo waɗa ɗum o wattaa ɗum hurgo kongo luuɓi mo mari barngol wo si neɗɗo on heɗii haaju maggo on o naatayi o ronnditoo barngol ngol o jooɗoo fii haaju makko kaa te ko toon sakki wo ko toon sakki o wonay haa o gayna haaju makko te si o naati barngol ngol ko sakki wo nde mo waynondira e gaynugol haaju makko on haray o wowtii barngol ngol kon kaa o wo way bakkaatu ko nii way annduɓe ɓen tigiri so sayide debbo janantii ɗum mawnina ɗum hawnina ɗum sattina ɗum haa kono enen hannde naa ɗon wonde wolde esee ko fii yeeso wolɗen ene wolde wonde wolde hannde ko fii yeeso sonnaaje no woli fewndo ɗuɗen enen hannde ko yeeso tum feeñi hannde e sonnaaɓe ene bone wonaa seeɗa fuɗɗortoo ene ɓee wonɓe feññinde ko wonaa yeeso fof hannde kon no ɓe attii feññinde kaa haa hannde ii alaa firmaal gano alaa firmu gano en yii haa hannde sonnaajo buumuɗo yeeso muuɗum ngon yaltini yoga e tere ngooɗe wonaa junngo ngon e newe e ceppe ɗen yalti yehi e ngalaa yiide ɗum ko newe ɗen yeeso ngon accete yaltineede si tawii yeeso ngon yaltii ko jokkata ɗon wo ko ɗen jokkoytaande kadi te ko ngoo ɗoo woni mahallu mahasinil mar'a ko ɗo sonnaajo ɓuraa anndireede ŋari muuɗum te kadi sen ndartii kara mo koɓɓen hine jaɓi maa ɗum hine jeyaa ko ɓe poɗɗi wondema sonnaajo tuma fitna woodi ɗum ko ijimaul muslimin si fitna hino e nokku worɓe ɓe ɓerde mum ñawi hino e nokku sallanta debbo yaltinde teral makko yeeso maɓɓe. Ɗum ɗo julɓe ɓen fuu ino fotiri. Ene oɗo zamanu men hiɗen hooli fitna, ɓeɓerɗe men hino selli. Jomin wi wala tahdana bil qawli fayatuma alladi fi qalbihi marad. Oɗo wona ñawmotaka ko comprimé ɗerte tew ndikka ko maradu shahwa, mo tawata kañum ɓerndi mum ɓutti wotuma ndaari debbo jana. Ɓe wawɓe ni kan jaɓu hay wowliɗiɗo ɓeɓe nana hitoji moɗon ɗi. Si tawi hitomo wiyama maru taw nanu, on hene wiya deƴƴo ara o naare wata wuuru kaari nana yawdaroɗa o ndaare ko ɗon ɓuri foyditaade. Haqqillo jaɓi ɗum. Ha jomin o wi wala tahdana bil qawli, wata wowlude e gorko janano tippina haala kan newinaka ɓaatinaka. Fayatuma alladi fi qalbihi marad, omo tawata ñawtuure yiɗugol rewɓe no ɓernde muɗum o tangino e maɗa ko heɓata ta waɗu ɗum. Eɗe joni men wiyay ta waɗu ɗum ɗon yahu daroɗa ndaari ɗinon ta wowlu si ɓernde makko ɓutti yaha. Eso haqqinno jaɓi ɗum, hara na dalil wonde ndaɓɓude ko aqle. Ɓayde joni men ko jonniren haqqi koko gollitire ko ɗum so jonnaali ko jonni en ko mummunte mummunte ala hakkil miijiditaako sifaɗi ko nene ɗen haani miijitaade sifa ɗum. Idan wattanen haqqil paamen wondema ndeɗo huunde wiwgol guumagol sonnaajo ko dewal ngal Allah subahanahu wa taala rewiniri sonnaaɓe ɗeeɗo mofte. Mo waɗi ko dewal oni waɗde ngal ɓe tawata kadi ɓurde mo moƴƴude waɗi. Si tawi noon a jaɓi kaari no ɓurindi moƴƴude, kaari on waɗi huunde a wii a waɗataanen hannde a wattaɗo mi moƴƴa. Fayri ko tasabbahu bisalihina wiya ka nandi tinne e yimɓe moƴƴuɓe ɓe. Karamo koɓɓe mɓe wii fiitooɓe qur'an gooto wii wo hara joomi men riwno ya ayuhannabiyu qul li azwajika wa banatika yudnina alayhinna min jalabibihinna. Wo hara joomi men wi ano wa nisai lmuminina, wo harayno no waɗɗi sonnaaɓe ɗeeɗo mofte nde ɓe ñentinta ɓeeɗa haysuɗo wiyaka ɗum ɓay ko ɓen ɓe fartina yanga sen faami. O ganndi joomi men ko wii ya ayuhannabiyu qul li azwajik wa banatik wa lisai lmuminina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Naata to wiya ɗo woosi joomi men wiwno ya ayuhannabiyu qul li azwajika wa banatika, o deƴƴi ɗo fi lisai lmuminin o wi yeeto ɓeeɗo ɗiɗo yudnina alayhinna min jalabibihinna e yiiɗanayno sonnaaɓe men ɓen ɗiɓe ɓorno o ɓuri ɗin e yiyayno. Konno no yiitiranteɓe goɗɗi goo ɓaawnde joomi men sappiiɓe e wii so sappanootiɓe faami wiyayno ko ɗumɗaaɓe watta e saqinno jaɓi ɗum. Fayri sonnaaɓe men ɓe wiiɗen ndaarogal maɓɓe ngal ko ɓee nguuli nelaaɗo ɗi. Ta sonnaaɓe e gooto jaɓu ɗaynireede wiwgol siɗa faala waɗay si a faalata waɗu, yo lanndi rewɓe nelaaɗo ɓen waɗuno ɗum kaa ɓe waɗaano, ko ɗum ɓe waɗuno kaa woɓɓe waɗuno woɓɓe waɗaano. ɓayɗo yiyay kadi e men gorko gooto no jogoo rewɓe ɗiɗo mo hijaabu e mo wonaa hijaabu fof wonaka suudu ɗo. Ɗum ɗo kadi ko nelaaɗo ñentinɗen ɗum ɗo no wooduno sonnaaɓe nelaaɗo ɓen waɗu ɓen woodi ɓe waɗaa. Kan noon ene ayiya jogiiɗo ɗiɗo maa tato, hara ɗiɗo no waɗi gooto waɗaa maa gooto no waɗi gooto waɗaa fof no ɗon. Anndi ooɗo gini taani haalihi mo wii fof no selli ɗenngal makko ngal hayno wii oɗaa no waawi tina ɗo fotanaa fuu kaa ɗum alaa toon ino toon. Waɗen ɗi darmi misaal si pay kum maa kum ari ɗetti oo téléphone naaɗi kayi ka kayro fof kentinni a deƴƴi aya holliimo too fuse ɗum naa fuu kaa. Jooni noon ɗum ɗon haana idan faamen ɗum ɗo. Jooni men kadi ko wii enen ɓeeɗo worɓe ko enen accira ɓeeɗo sonnaaɓe ko ɗum so wii wa nisai lmuminina وفي آل ونساء المؤمنات ها جميع آل صنع بغندين كدين يوضي هجابون كوي صنع بي بورد مغني غندين بي يوضي هجابون كبو كبو ردود دي يمير ورسهل كنتنا ما صنع بي بنابوي ولتا ورسهل كنتنا ما جنبين بورنك وعندما كمين ويئا كي وانكم ما وعني كلهم بولا سيوالي بي فسيسمادو دواء دراده دمئيه جون من قانقو ليه وقت سافالا ولا سافالا عشانا تبروان تبرو ما ان هاوتا وفي وطاقون ونوي ونو سويا نسائل مؤمنين وليك دي سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قولوا أنفسكم وأهليكم نارا اسو يبنغرن يدان دهورنو oyu kan jongal den dan la tabe ngure man den natu go lide o yi yim be heddi be ka do leedi be fu ko joni men wima e mabbe ko wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa zakir inna fa fi zikra udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana sibenani pe jagi fa zi hawani amma يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم سنكو إيه يافي طيب هوتي تندر قيمون ما جمع وياد واجو وياد جنو وياد جيجو وياد تيو وياد زلدو قويو ما قيمون ما من بفق ما وطنقوتو ناكو إيتا نيند دارنا الليما فانو من دارنا قدير سيدة سنكو أنا دارنا تنقوتو ناكو إيتا ما فاني من سياد جيني أن kona sire te aljanna ko te ya gale lu na te ya cha be sikula ene si jongalle be kiro be ngure mu ye ya go dakar no wakka ka dakar no di dakar wakka mo aka ole ka no di te ma ko jamo ere o be nayo ko ya na der karwa de ho be ka plaas di be jono be ya ha be ho be dakar fasilande o yaltina sanfora makon o yoba o tipo ezo to inna mahabba debe mo belandi ho be na ko baba na me jawni me sonna be inna ko bodi ame jawni me ene si kuren hakille o do paranti ma o do sada yi ay ko onon mi fermo e ka ko mo do yan se joni ande tawtine be ler ton dare no warre ton no warta ene kon no warte kodi gol ka jari ni ngay bayla ko eto so dan andu gol ene mo be ko bi o ko bi ko moni hi ko mo jawni mo ka on na ko bi o ko be ngum moni hi ko mo jawni mo ka fan ko ni son na yow yow tan joga ni lanta pa fi inde sam ko so yo ba lan ni so ko ye na do ni yawar ne ko mo jawni be na kan ko joni men ko lando to ma o bi to ko mo jibini o ya ko ni o da bo ko mo jom mu no o ya ko ni ko na jo fir da na fira al janna ha be na ti de on to ti pudai du on ja go so da mala sa ko mo jawabu ti tawi en jadi nyawo ne men hakku ne men ga ko ni nun diri kama baluna bi ahkamil hakimin jomen don mi nyawo ta do kon woni sabu aya waqifuhum innahum mas'ulun limada tu ko yaho be afale na tu gol aljanna haram yaaji ko timmi be darne de ne no wodu ga no wodu no ko yelti dino da mo ngato pitati tun do fodde ali do gol hala salatu gol ma na tu gol aljanna arga yelti da de no tayyibi ne tayngure musibe en mankali waqtu ka julirde en mankali darto tuy mankirali en yebali nafilu fawtinni tay ko de be ngure den tun woni moddali famen haray baadi din ko don nafira ni hobbo ko kon nay fu ko don haray gal den ewo ala en perdi ara mo jali wari non aduna do be ngure manen be soppu mabbe ko an landi torkede ta sale tiro bi kuma na be kala sana wallini ti ko ndiki ko to lamata ko kumbudi te bu ma men ko anna bu do mo lande te ta kaduna ɗo ko ɗum waali jonon sikkoɗen a wiya ɗo ɓeygu ma kaburu ma kaburu ma en hawta berɗe en hawta kaburu a tawye ɗon ko wonɗa wadde ko jokku tum wakkilo sikka ɗum sengene rabbul izzati wal jalal haren waynodiri ko yaasiɗen koya wolamɓe wiyaɗa ɓey muure mamen ko adda ɓen naatoy yiite wiyaɗa jon noon ɗen anndi hino jeya e rewɓe ɓe nelaɗon maaji ɓe naatoya yiite ñannde darngal bal ɓe ɓattoytaako aljanna barngol aljanna ko haaɗi ɗon e ko ɓe woni ɗon no yaare duuɓi teemeɗɗe joyi kon ɓe woni ɓen hadisu sahih telluɗo gey min faali min ummati min faali min ahli nar min ummati ɓe maaki lam arahuma ɓe maaki nooneeji ɗiɗi yimɓe e ndeer mofti anden no jeya e naatoyooɓe yiite ñannde darngal kono mi yaali ɓe taw min e ngurdanganma sino jeya e maɓɓe nisa'un kasiyatun ariyat gaka arrasulu lam yara nisa'un kasiyatun ariyat ɓayri ɓe maaki lam arahuma noon ɓe anndi sifa maɓɓe on enen en yaali nisa'un kasiyatun ariyat ene ɓeerewɓe wonɓe ɓortaade jinnaga dow leydi ɗo hakkunde ɗe leyɗele wiyeteeɗe ko 85% ko julɓe ɓeerewɓe wonɓe wirtaade yalta e ɗi cuuɗi naata fof koye cuuɗi heeforaaɓe kreteeɓe tum ɗum wonaa yalteede naate ɓee juuɓe wonɓe wirtaade ɗo ɓee ɓiɓɓe sukaaɓe yuppooɓe tuuɓe ɗo tufa noppi muuɗum waɗa kootani waɗa kesiiji nanndi finno e heeforaaɓe so a lamdike mo wonno ko ibrahima mi wiyete baaba ma ko wonno ko abdoullahi nene ma ko fatima te ko heeforaaɓe ni enen ko ɓee heeforaaɓe tun yawii ka dina sikkuɗen enen nden tentini ka dina ka haala koye hoore goɗɗo tun weyi ka ɓe wadde ɓuri ɗum naa ko ɓe woni wadde kon wonden wadde ko ɓe woni wadde kon ɓiɓɓe julɓe ɓen woni wadde ɗii ɗo cenci wonaa ɗi ño'eede wirtayɗi ɗo ɗiɗɗe ɓee julɓe ɗii koye juuɗe ɓee to wonaa ndaareede ɗi ɓorne ka cuuɗi julɓe ɓen ngaa kaa ɓee rewɓe wonɓe yaltude ɗo fof wirtoo koye juuɗe koye cuuɗi ɓee heeferaaɓe woni yaltude ka wiyaa ko 95% ko juuɗe woɓɓe tawa ko baaba mum woni imamu juulirde ne woɓɓe tawaa ko men mum noddinta ka juulirde hara so a fottii o makka suustaamo ndaarde hara ko ɗon kaɓe ittata kooƴe o yalta o ɓorno baaba makko no jooɗii o yaltira ni baa makko ɗetta jikirwol mum hamma ka juulirde jooni noon no wiino wata o naato yiite honum hammimmaa ka juulirde aan naafiɗaa naato yiite sikkoɗaa so a naato yaali o naatoyaso a naato yaali yiite o a yahi aljanna o heɓaadi ko naatire aljanna sikkoɗaa haray ɗum moƴƴi moƴƴi ali jooni noon ɓiɓɓe men ɓen e ɓey ngurane jooni men wiyaa yen waadowe dey haray moƴƴi so jaɓi kanko anndiraa kamɓe ɗon ko waɗɗi en hakkunde men e maɓɓe ko en eto hara ɓe naataali yiite kala kon yiiɗen hiɓe faggitoo naɓay kon yiite ndaaren laawol koyen melɗu koyo en jeeju koyo en okkor koyo en fodu koyo en waajo kala kon reweten ɗo haa hara kum ɗo o wonataa e makkum cu ko tawnaa fiide tun wiyaɗaa ko on to rewataa ɓayri aduna ɗo alaa hay gooto ndetto ɓiɗɗo mum bugo e nder yiite so a bugaaki mo ngeeɗaa bugite mo ngeege jahannama haray moƴƴi haray moƴƴaali haray iɗan wattanen haqqil faamen ɓeeɗo wonɓe wirtaade ka yaasi ɗo wonaa ɓiɓɓe heeferaaɓe tun ni wonaa rewɓe heeferaaɓe tun ni bal ɓurɓe ɗuuɗude e maɓɓe ko julɓe ɗi julɓe ɓe wiyetee ko noon ɓe wiyetee komin julɓe ɗi julɓe jimo ɗi jimo hara noon oo kadi o waawataa juuluɗo ɓee no ɗuuɗi wattanen haqqil faamen kaa ɗo diina wonaa jammoore ka jogortee wonaa innugol miin ko mi huunde nden waɗatamaa huunde nden ko a wonugol ma huunde nden waɗatamaa huunde nden sinaa ɗum woɓɓe wiino amanna joomumen wii ullam tuminu ɓe wowlaali joomumen wii ko wolɗon ko naano wondi ka woodi ɗuuɓe ɗo woolaɓe piiji haraɗi ala ko ɗum so joomen o wii lima taquluna ma la tafaluna, tawn jaɓu wowlude ko on wona, tawn jaɓu wowlude ko on waɗata. Haray faamen moƴƴa waɗde men haɓɓil surrugol ɓeeɗo sonnaaɓe ɓalli maɓɓe ɗi, ɗum ko nafoore men enen ɓeeɗo worɓe, sabu kaka bakkatu heɓoto udda dillo noon haana weltorde bakkatu, bal ina jeya e gonɗinal tawgol neɗɗo on bakkatu no metta mo. Kaa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika adafu liman, tawgol hunene sa yiide tun inde mette ka nder ɓernde, ɗum ko gonɗinal, gonɗinal ngal kadi ko ɗon ɓuri jaasude. Sikay no ngaala ɗum ɗon nder ga haray aynal iman. Eseeɗen bone no metta en hannde, sina hara kad tagayyara al umura indana wa saara al munkara indana ma'rufan wal ma'ruf munkar, no gasaare ko ɗum fewndille. Sina ɗum ɗiisiiji wonaaɗi sooƴaneede ɗo ala ɗo emen no gasa, julɗo landeteeɗo on Ibne Abbas o lanndorano neɗɗo meeɗi arde lanndo mo en yamna bas saɗagol miisi holno joomen wiye ɗum, ɗum no dagi kaano harmi ido Ibne Abbas wi ngal ɗo lanndal kan jamanto ngal hoorema fof ko mi lanndori ko fii mi annda wooɗa anndi fof kon no mi anndiri wo ñannde darngal si joomima noddima darmima peesangol ma ko wowluɗa e ko nanuɗa e ko golluɗa o waɗi balance moƴƴi ɗinɗa bonɗi ɗinɗa ko heɗotonoɗa musique ko joni men kaka balance moƴƴi wattanay ma ɗum ka kaka balance bonɗi o wila kaka kaka bonɗi o yiɗa anndi omoni ma annda ɗum alandata tum woy o wi in hab fakad askayta nafsak landemiren enen ɗo ɓayri wa min adafu l iman an yakuna al munkar munkarum fi qalbi kara yiɗa to ene enen ɗo fof no woodi landeteeɗo ene ndaarugol balon si tawi ɗum ko maarufum en nahii ndaarugol balon ko maaruf no moƴƴi koko yamira no mari dewal no mari baraji e heɗagol no no mari baraji ese no mari bakkatu ndaarugol ɓe maccuɓe kippirooɓe ɗo ɓoorotooɓe haalaaɓa kippira ɗum no moƴƴi no ɗaɓɓiree baraji no moƴƴi kaa moƴƴa e ngalaa waɗde hay se ngalaa waɗde welataa en o yiyataa janngoo sunna mo waare hino jooɗoo pooɗondiree fiibalon haa ɗaɗi mum fulta haa tikka subhanallah wa hara kadi komo waare yaake mo tawata on ka dow leydi hannde so a suɓaama moƴƴiɓe ɓen ngontooni a jogotomo wiyaa ko ɓee o jooɗo somkile fiibalon haa wien accirenni tartiru accirenni subhanallah jooni noon moƴƴiɓe ɓen ka dow leydi ko onon ɗo kaa hannde no tanñinoɗaa moƴƴo ɓuri ene si tawi noon koo somkiletee fiibalon haa taw bon si tawi koye jamwon koye potti ko noon sinaa ɗum masibo onae jooni fiibalon si tawi ngo tippiro hewtiino wakkili fermude place yaha daro puttino portiiɗo haa laaɓi poy dari 30 minutes ara hinƴataa kadi fiiɗa ɗum feƴƴirno humpitoraa ene ɗum ɗo no metta en koko yaaɗaa doguɗaa dariɗaa yurniɗaa ɗum no mette ese neɗɗo no doga yahay ko mettata ɗum awayey en woniɓe anndaa ko moƴƴaa maa jooni en alaa ko moƴƴaa ene ko ɗiiɗo tum woni en anndaa ko moƴƴaa eso ɗen anndin ɗum maa ɗum ɗen anndi ko moƴƴaa ko meeɗen fof no moƴƴi fal munkar indana maaruf en heewtii ɗo noon haray en heewtii ka joom men ɗon ka joom men wii ɗon summa radadnahu asfala safilin wattanen haqqille ɗum moƴƴa kono nanndi si tawii cuuɗi ɗin ko wonaa neyireede kon wonaa islamu woni ton mo wii islamu wonaye ɗon anndi jongalle si moƴƴa waataa moƴƴinde ley ngurne ko si joomumen bagoriide peewal tum ɗo moƴƴi e yaasi kono naa e juuɗe makko. Te kadi karamu koɓɓe nde wii oɗo aala bonno wiyeteeɗo télévision wo kala suudu ndo naati o huɓɓa o ayna nafoo islamu heewata yaltude ɗon. Ko wannoon télévision ko sanamu no ubida min duunillah fi hada al asr. Sa naati fuɗɗoraa galleeji juuɗe ɓe wiyeten faala suɓaaɓe ɓen ɓayde nganndi konɗo wiyeten ndi naataa nder galleeji maɓɓe ɗin ndaaraa so a naati cuuɗi teemedere ko honndu ko jele heɓataa ndu walaa tele. So a heɓi kadi ɗimmarɗi tele ndaaraa ko njelo woni ndaarataa ko harmi kon nder ton wiya kañum ko ko moƴƴi kon tuŋaynnay ko moƴƴinoy ɗum. Ɓe wii télévision aqallu daraja ko o mari kon hannde aqallu daraja ko o mari kon hannde kaka joomen place no beere ɗon ñannde o attaa lanndeeɗo fihima ismu kabirum wa manafiu linnasi kono heywa ismuhuma akbaru min nafsihima. Wiyoɓɓen télévision si tawi a soodu adduɗa hara ko makka ndaarata ko naafiilo ngon ndaarata ko filmu hamsa ndaarata ko jihaadi badiri ndaarata ombonnuma ɗum no ndaare tele defte ɗen no waali koni winndi defte ɗen yaahi kana e ngannda ɗi filmjo naade filmeede fof wiya ko sunna islamia ko chiya woni filmude ɗum ayata sunna yankeejo gonɗinɗo jooni men suusoowo daraande tourna filmu wiya ko mi woni abou jahlin mi waray mouhammad ɗum hara ko soobee ko sabakala o suustaaɗo ka taana suusay ɗum wiigol tournen filmu ko mi woni abou jahal la ilaha illallah mi waray mouhammad hara ko ɗum ɗum woni konngol ma ngol haa filmu on gasa a suusay mi yaahi anta muslim anta taqtulu rasulallah maayida e ngol konngol a suusay ɗum ko chiya woni tournude ɗi filmuji ko yeeten ɗo filmuji islami fof ko meere tum woni ka si a ndaari hara ɓa janngiɗa anndi a yiyay chiaruhum fiha a yiyay koɓe soobata ton fof koye jewkoy koye mo annda anndata hara ko fiya bone maɓɓe on saako tum janngo tumno alaa tournude toni marren haaje ɗum ɓe mari haaje ɗum ali bne abi talibe radiallahu anhu ka sulhul hudaybiya ɓayri sohayl bne amri dawsi wii montu mouhammadu rasulullahi on winda mouhammad ibne abdillah ali bne abi talibin wiwno ngo junngo an ñaamo nelaaɗo ngono hersi jooni men immin tinneede ñannde darngal lande tawa montuno mouhammadu rasulullah nelaaɗo montane en oɗo wii junngo ngon suusataa ɗum tagu ɗon anndaroɗaa ɓontaa ɓantaa konngol few wi'a ko ni woni abou jahal ko maami wara mouhammad a suusi ɗum anaa julɓe woni filmude tumnude ɗum ko sooje tum woni ɗon ko sooje tum te kadi ɗi tele hay si tawii ko makka wonɗaa ndaarude ka nder suudu maa e tele ene poto so a fotike a lenyiika nder suudu malayika no naata to naatay taatado ko lul malayika tu bay tan si kalbun wala suura naatay ka naatta so a naate suudata e photoji no wenndi a juulay nder ton ko hombo wiima photo wenndi ɗon haɗa e malayika ɓe naatude photo huɓɓuɗe no dinda wow ɗon haɗataa ɓe naatugol hombo wiima ɗum mal farɓu konte taw ɓuri bonde kaka wenndi wowlata nanata wiyataa ɗon kaaka kaw ɗu wowlude waɗa fof ɗon ɗum alaana fof e hayku ko ɗum noon si tawi ko ɗii woni newde jongalleeji ɗi ah ɓenni womo arti baaba mum haray o tooña si tawi jongalle moƴƴaali ɓiɓɓe wii moƴƴay ɗon haray jomme wonu ballo rewal ngal karanse gorto haray si tawi woodi ko faamini seeɗa aray ko ɗum ɗon faamoɗen nganndintinde si allah subahanahu wa taala wonu e ballo ñanndego en yewtoyay ko yewndiri si surutu sijab a chari hannde ko wowlude ko fii dolof kewn hino waɗɗii wattagol si tawii o wattaama koko waɗɗii si wattaaka koko waɗɗii gila joomi men wii juule juulde no waɗɗii juuluɗen juulde tippaake en juula juulde tippaake a so futuro tawi en ɗo wiyenen hannde futuro on maafi en juulta ala fuduro ti tiya mosare he ti ngi ngi wawi watta suno heldi kala no do yo wadde kasi ko hino waddi ko en faamu dum jaben kadi dum ken jabali dum nela do be maaji hodiro be ara yobe ko yinde yite be geya haray hibe holi hibe holti hibe borni hibe holi karamo ko pen de wi kaatiya tun aariyat ala ko finirte hara hakkilu ne jabi siwana debbo buumuɗo yoga tere mum ɗan acci tere go kaɗen wawi ɗe taarimo ɓorni siɗo holi nde wootere ala himo buumi fo ma o ɓornaki hay koy ne wawi wadde ɗum ne wata wadde ɗum haray idan si tawi woodi ko famini fa minallahi taala wahda إذا وديك فاين يموت فوالي هرف مني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.